Proponujemy podwyższenie stawki za każdego pacjenta, dla każdego lekarza rodzinnego w Polsce, ze stawki niezmienianej od 6 lat w wysokości 96 zł do wysokości 136 zł. Jest to podwyżka o 40 zł za każdego pacjenta zapisanego na liście aktywnej u lekarza. Przypomnę, że średnio lekarz rodzinny w Polsce ma zapisanych do siebie około 2000 pacjentów. W związku z pakietem onkologicznym nowy system finansowania będzie miał charakter motywacyjny i ma skłaniać lekarzy do częstszego kierowania pacjentów na badania specjalistyczne. Bardzo zależy nam na tym, aby lekarze rodzinni wykonywali pacjentom badania diagnostyczne, żeby zlecali wszystkie podstawowe badania, które są konieczne do podstawienia wczesnej diagnozy. Zbudowaliśmy system motywacyjny. Stawka, o której mówię, 136 zł, to jest stawka podstawowa. Jeśli lekarz będzie wykonywał badania diagnostyczne, ta stawka będzie wyższa. Wyższych stawek domagali się m.in. lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy nie chcieli podpisać kontraktów na przyszły rok. W tej sprawie właśnie rozpoczynają się rozmowy w Ministerstwie Zdrowia. Niewykluczone, że jeszcze dziś łódzka prokuratura przesłucha zatrzymanego przez CBA szefa gabinetu prezydenta Łodzi Tomasza P. Najpierw jednak prokuratorzy muszą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, wyjaśnia rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Tomasz P. jest zatrzymany. Najprawdopodobniej dzisiaj z jego udziałem będą wykonywane czynności. Niemniej nie przesądzamy obecnie jeszcze, czy dojdzie do przedstawienia zarzutu. Zapoznajemy się z materiałami, które zgromadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Potrzebujemy na to trochę czasu. Musimy skrupulatnie przeanalizować wszystkie dokumenty. Będziemy podejmować w oparciu o nie decyzje. Według CBA sprawa ma charakter korupcyjny, ale biuro nie ujawnia szczegółów. Łódzki magistrat poinformował, że do czasu wyjaśnienia sprawy Tomasz P. został odsunięty od pełnienia obowiązków służbowych. Sprawa polskich wyborów samorządowych w Parlamencie Europejskim na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, do którego należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, odbyło się tam wysłuchanie publiczne. Mowa była o nieprawidłowościach podczas wyborów, różnicach między sondażami a wynikami oficjalnymi i represjach wobec dziennikarzy. Według deputowanych PiSu z demokracją w Polsce jest coraz gorzej, dlatego należy mówić o tym także w Europarlamencie. Chcemy umiędzynarodowić sprawę zagrożenia dla demokracji w Polsce, powiedział europoseł Ryszard Czarnecki. Podczas spotkania wskazywano zarówno na brak właściwych kart do głosowania, błędy w liczeniu głosów, czy ich celowe unieważnianie. Jest dość jasne, że jak popatrzymy na skalę nieprawidłowości, jakie miały miejsce, gdy 3 miliony głosów uznano za nieważne, to rodzą się poważne pytania o demokrację nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, powiedział szef konserwatystów w Europarlamencie Said Kamal. Zdaniem europosłów delegacji PO i PSL dzisiejsze wysłuchanie to jednak bezprzykładny atak godzący w wizerunek Polski za granicą. To niewątpliwie podważanie autorytetu Polski, powiedział europoseł Jan Olbrycht, który nie wziął udziału w spotkaniu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 3 miliardy euro kosztuje Włochów utrzymanie głównych instytucji państwa. Polityczna machina, jak ją nazywają, pochłonie w tym roku o 2% pieniędzy więcej niż w 2013. Wydatki na polityczną machinę obserwuje od lat centrala związkowa WIL, która przedstawiła właśnie raport zakończący się rok. Wynika z niego, że najbardziej wzrosły koszty utrzymania kancelarii premiera o ponad 5,5% i wynoszą 484 miliony euro. O połowę mniej potrzebuje Urząd Prezydenta Republiki, który od lat już prowadzi politykę oszczędności, po tym jak skrytykowany został za to, że droższy był od londyńskiego Buckingham Palace. Rekordzistą pozostaje Izba Deputowanych, która w tym roku wyda 943 miliony euro. Senat jest tańszy o ponad 400 milionów. W obu izbach zasiada łącznie prawie 1000 parlamentarzystów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają silny wiatr na wybrzeżu do 70 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 100 km. Na termometrach minus 1 na Podkarpaciu, 0 w Świętokrzyskiem i na Podlasiu, 1 stopień w centrum, na Mazurach, Lubelszczyźnie, na Górnym Śląsku i w Małopolsce, 3 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, najcieplej 4 stopnie w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście.

Ta płyta to jest jeszcze jeden dowód na to, że muzyka, to być może brzmi banalnie, ale muzyka nie ma granic, a na pewno nie ma granic wiekowych. Młody jak wiosna, Iggy Gwadera wycina tu kapitalnie na gitarze, starsi koledzy dopowiadają swoje, ci starsi koledzy to White, A Peace, Mendoza, no i właśnie Iggy. Czyli jeszcze raz sięgnęliśmy po tę płytę. Warto o niej pamiętać, na to zwraca uwagę również pan Patryk, który włączył się w dzisiejszy program. Dobrze, że przypomina pan tę płytę, bo to moim zdaniem, pisze pan Patryk, jeden z najciekawszych polskich krążków tego roku. Ale, dodaję, warto też zwrócić uwagę na nieco bardziej egzotyczną scenę. Legendę rosyjskiego heavy metalu, zespół Aria, wydała niedawno nową, niezwykle dobrą płytę, na którą także warto zwrócić uwagę przy ustalaniu planu kolejnych spotkań. Panie Patryku, to proszę jeszcze o postscriptum, jak zdobyć tę płytę. Z największą przyjemnością posłucham i zaprezentuję w radiu. Aha, no to przy okazji pana Patryka wszyscy państwo mogą włączyć się w nasze spotkanie. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Teraz płyta, po którą wydaje mi się dawno nikt nie sięgał. Wonder if the loner can I see me live.

Słyszeli Państwo to, co ja? Coś mi się wydaje, że czeka mnie zakup tej płyty jeszcze raz. Często przesłuchiwana i chyba trochę się zużyła. To jest jeszcze raz wizyta w świecie zespołu Genesis. Odwiedza Steve Hackett. Oczywiście gra tutaj na gitarach. A zaśpiewał Francis Dunnery. To Francis Frank Dunnery. To jest bardzo ciekawa postać. Państwo pewnie go znają. Zaczął swoją robotę w takim zespole It Bites między 83 albo 2 a 90 rokiem. No a potem rozwinął karierę solową, jest producentem nagrań. Jest to także ciekawe, że był jednym z kandydatów na główny głos zespołu Genesis po tym, jak Phil Collins zdecydował się, że z zespołu odchodzi. Finalnie to stanowisko zajął, jak Państwo wiedzą, Ray Wilson. Przy okazji pozdrowienia dla Raya. No ale on, przyznają Państwo, doskonale pasuje do tego klimatu i anturażu zespołu Genesis. A to wykonanie, mam nadzieję, też się Państwu spodobało. To teraz zaproszenie do wyjątkowego miejsca. To jest klub Sztygarka i wśród słuchaczy programu trzeciego ten klub jest już znany, chociażby z tego, że dwa razy, myślałem, że tylko raz, a dwa razy już tam odbywało się męskie granie i kto wie, być może do trzech razy sztuka i męskie granie zajedzie wozami do Chorzowa, bo właśnie tam znajduje się klub Sztygarka, który zresztą jest od pewnego czasu takim dość jasnym, fajnym punktem na koncertowej mapie Polski. I zaproszenia mam właśnie do klubu Sztygarka. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie był, proszę odwiedzić to miejsce, bo to są takie budynki pokopalniane i atmosfera tam jest zupełnie wyjątkowa i wyjątkowo tam brzmi muzyka. Jeśli ktoś z Państwa, i to mogą być osoby nie tylko z Górnego Śląska, dlatego że przesyłamy do organizatorów tego koncertu listę z nazwiskami, zatem mogą Państwo dojechać z różnych miejsc w Polsce, a koncert wyjątkowy, dlatego że to Sztywny Palazzi. 14 grudnia, czyli w niedzielę do Sztygarki proszę się wybrać z programem trzecim, a gdyby ktoś z Państwa chciał to uczynić, proszę teraz zadzwonić do Piotra 22 i 7. Trójek Piotr Kordaszewski ma zaproszenie na koncert Sztywny Palazzi, Sztygarka, Chorzów. 14 grudnia, czyli niedziela. I co teraz? I teraz odwołanie do stron internetowych. Proszę zajrzeć na strony internetowe i na stronę listy przebojów programu trzeciego, bo to zbliża się zamknięcie głosowania na jutrzejszą listę. Jutro Marek jeszcze będzie Państwu o tym przypominał między 9 a 12, bo to właśnie on poprowadzi LP Trójkę. No i proszę przeanalizować ten zestaw, bo w zestawie, jak nam się wydaje, jest kilka ciekawych propozycji, między innymi ta. Zespół Osada Wida. Yeah. Times have changed, but he just seemed to be still the same. Living in the world of fantasy, he did the best he could. A lot of dreams have turned into real. All we have, the hidden spirits deep inside, afraid to live in a different way. Closing our minds, all our lives are slipping through the fingers of one hand. What if we could try to wake us up? Let your spirit fly. Let him take you to the open sky. Don't forget that there's a different place. Let your spirit fly. Let him take you to the open sky. Don't forget that there's a different place. And that can be your Jeśli się Państwu spodobało, Sky Full of Dreams, tak jest zatytułowany ten utwór, i to zespół Osa Dawida, jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jutro od 9 LP Trójka, a po 19 jedziemy z kolejnym notowaniem listy przebojów programu trzeciego. Dostałem wczoraj niesłychaną ilość listów w sprawie Gordona Giltrapa i Olivera Wakemana. Wczoraj prezentowaliśmy utwory z ich płyty Ravens and Lullabies. Dostałem piękny list od pana Piotra, bardzo panu dziękuję. Fragment tego listu jest taki: moim zdaniem niesamowity jest polski wątek. W roku 1981 Henryk Tomaszewski stworzył przedstawienie pantomimy Rycerze Króla Artura, w którym, i było to ujęte w programie, wykorzystał kilka bardzo mocnych i kilka romantycznych utworów z płyty Giltrapa Visionary. Stąd i moja znajomość tej muzyki, chociaż wiele lat minęło, zanim odkryłem, jakie to były utwory i jaki album. I jeszcze na zakończenie takie zdanie: podesłałbym z przyjemnością Visionary, ale jedyny egzemplarz CD, jaki mam, dostałem z autografem autora. Przyszedł pocztą dokładnie w dniu moich 40 urodzin, to już 11 lat temu, i traktuję jak skarb. Panie Piotrze, proszę pielęgnować ten skarb i zawsze wiedzieć, gdzie jest, bo czasem takie skarby nam się gubią. No to w uzupełnieniu i w podziękowaniu za wszystkie listy jeszcze taka drobnostka. Gordon Giltrap i Oliver Wakeman. Mają Państwo rację, płyta przepiękna i nabiera jeszcze innego blasku. Właśnie w grudniu Ravens and Lullabies, tak jest zatytułowana. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i naszemu staremu znajomemu z Kielc, panu Andrzejowi także. Teraz jest za 19.14 i chyba dziś mam przyjemność prezentować ten utwór jako pierwszy w naszym kraju. A zatem, droga Elżbieto, poproszę o sygnaturę. Tak, to jest nowe nagranie. A proszę posłuchać i powiedzieć, kto to. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty eyes. Tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled. Full Moon and Empty Arms. Tak jest zatytułowany ten utwór. Nie może być? Może, może. Będzie nowy studyjny album Boba Dylana. To jest zwiastun tego albumu. Album ukaże się w przyszłym roku. Planowana premiera na 3 dzień lutego 2015 roku i będzie to pierwszy od 3 lat zbiór nowej muzyki Boba Dylana. Fani pewnie zacierają ręce. Dziś premierowo w programie trzecim i na pewno znajdą Państwo tę muzykę, nową muzykę Boba Dylana na naszej antenie. Teraz zgodnie z obietnicą kolejne zaproszenia do wyboru 2 dni, albo piątek, albo sobota. To Klub Stodoła w Warszawie. Też będziemy przekazywać Państwa nazwiska do klubu, w związku z tym nie tylko osoby mieszkające w Warszawie mogą wybrać się na te koncerty. Koncerty w Stodole zespołu Jam z udziałem gości, bo będzie jeszcze Cree i będzie Janek Gałach towarzyszył zespołowi Jam. Dwa przepiękne i urody grudniowe koncerty. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, to mamy zaproszenia i na piątek, i na sobotę na ten koncert. Proszę dzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Mnie błysnął śnieg w ciemnych oczach. Była jak sen, ubrana w dym z papierosa. Rzekła mi hej, hej, mam ochotę na miłość. Ja na to nie, nie, nie, już to kiedyś lepiej. Zrozum, ty jesteś nie dla mnie. Jam w Stodole jutro i pojutrze o 19:00 z udziałem gości, zespół Kree, Jasiu Gałach. Biletów niestety już nie mamy. Zostały nam dwa utwory. To tak kończy się dzisiaj nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność, za listy, za wszystkie dobre słowa. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron i Tommy Emanuel. Wszyscy się Państwu bardzo nisko kłaniamy. Do usłyszenia.